Сесія. У інтарэсах асвятлення, яшчэ не знікшага з'яўлення, не шкодна б святам, вольным часам схадзіць на сесію з Міхасем. Міхась паснедаў, прыадзеўся, і на кірмаш схадзіць ён меўся. Не то, чтоб там якія справы былі патрэбны і цікавы, а просто так сабе ў нядзельку праведаць Зэлмана ці Эльку. Міхал, навошта ўжо таіцца, любіў такі павесяліцца, зайсці да малкі ці ляйботы, каб збыць за чаркаю з грызоты. Ці так, ці не, ва ўсякім разе, другое мелася на ўвазе. Міхал любіў каля бутэлькі пытаць тых сіх на конт зямелькі, бо так на службе дапяклі, што гэта думка аб зямлі запала ў сэрцы назаўсёды, як промень волі і свабоды. На тую ж сесію штотыдня хадзіў Міхал да пана злыдня. Звычайна з раніцы ў нядзельку, калі пакіне пан пасцельку, аб'ездчыкі са стражнікамі сюды схадзіліся, з'язджались, з гадзіну добрую сланялись, або мянцілі языкамі, то часам востра, то пагана, пакуль не клікалі да пана. Вось і цяпер, у дзянёк гэты, як мае быць ужо адзеты, сказаць, адзеты і фарсіста, і гладка выбрыўшыся чыста, Міхал ужо разгладжваў вусы. «Асцерагайся ж ты спакусы, прыйдзі хоць раз дадому ў часе», — звярнулась жонка да Міхася. «О, гэта нуднае прыслоўе, бадай яму ўжо безгалоўе!» І колькі раз ён чуе гэта, ну і надаедная ж кабета, вось так і выкіне на вока. Міхал абураны глыбока, і гнеў мяняе яго вочы. Ой, ды язык жа ты жаночы, ці ёсць, ці не прычына тая, усё роўна менціць і кусае. Ну як табе ўжо не абрыдне казаць адно 100 раз на тыдні? Сказала 40 раз і квіта. Міхал адказвае сярдзіта, глядзіць, паблісквае вачыма і злосна ўскідвае плячыма. «Бо праўда вочы табе коле, і не мінеш ты, небось, сроля, не людская твая натура, не пахне дом свой і пячура, абы гарэлка на прымеце, ты ўсё гатоў забыць на свеце». Міхась стаі зневагі поўны і погляд кідае бязмоўны. О, колькі крыўды ім, абразы! Хе, лепш змаўчаць ёй, лепш 3 разы, і не адказваць нічога. Ён толькі ў бок плюе з парога. Ідзе, сам гнеў і сама бура, са лба на бровы збегла скура, а губы шчыльна-шчыльна сцяты. Дзвярмі ён грукнуў, выйшаў з хаты, і злосць душы і сэрца пляму выносіць з дому аж за браму. І нейкі час ён па дарозе, ідзе абураны ў трывозе, на жонку злосны на самога, бо ў словах жонкі праўды многа. Але ж нашто калоць у вочы? Тьфу! Дня табе няма і ночы, ані часіначкі спакою. Чорт кожны вяжацца слатою, а тут яна шэй на катрынку, як завядзе, дык без зупынку. Міхала помсці строіць планы. Вось ён нап'ецца, прыйдзе п'яны, каб аж язык не варушыўся, калі такім ліхім радзіўся. Няхай крычыць сабе тады, а не, не ўзяць 2 дні яды наперакор сваёй жанчыне, пакуль яе злосць не астыне. Міхал і клін ужо мінае. Направа сцежачка сляпая, вядзе балотцам на адшосы, Міхал ідзе пакуль што босы, і на дарожку зварачае, ідзе свяржэнскімі маргамі, і гразь памешвае нагамі, і покі ён мінуў лагчыны, на лбе разгладзіліся маршчыны, і ў сэрцы бура ўляглася, другія думкі на Міхася цяпер найшлі нейк неўзаметкі, ды толькі іх маўклівы сведкі. Лясок, дарожка, елкі, хвоі, свае ў іх думкі і настроі. Балотца пройдзена памалу, густым ляском па буравалу Міхал выходзіць на гасцінец. Цяпер у думках пан злачынец, і не хацелася б з ім знацца, ні справы мець, ні спавядацца, ні слухаць лаянкі пагрозы, але ні злосць твая, ні слёзы, ні моцна шчэмлены кулак не зменяць справы аніяк. Цярпі. Чаму? Дакуль цярпенне? Калі канец яму рушэнне? Няўжо ўвесь век жыць з панскай ласкі і перад ім чуць абавязкі, і слугаваць яму, старацца і ў тры пагібелі згінацца? Адказ адзін: няма, брат, ходу, хоць з моста кідайся ты ў воду. Няма зямлі сваей хаты, і мусіш гнуцца, як пракляты, бо ты не мяса і не рыба. Ідзе Міхал, прад ім сяліба, за сценак добра так знаёмы, і хоць няважныя харомы тут гэта шляхта збудавала, але жыве і гора мала, хоць шляхціц цёмны, як саган, затое ж сам сабе ён пан. Паноў ляснічых знаць не знае, прад імі спіны не згінае, пад бокам паша, агароды, і лес, і поле, усе выгоды. Міхал зірнуў і пазайздросціў: чаму і не ён між ягамосцяў? Нядзелька, свята, людзі вольны, свая ахвота, свой дазвол, на рынак едуць, хто ў касцёл, як гэты Людвік багамольны, а хто пагульвае так дома. А ты вось совайся, як бома, ды бойся ліха і падкусу, не ступіш кроку без прымусу. За горкай панская пасада, як у вяночку каля саду, у глыбі прасторнага дзядзінца, стаяла збоку ад гасцінца. Будынак, парк і агарожа, было ўсё слаўна і прыгожа, мастацкі зробленая брама ласкала вока гэтак сама. Але Міхалу не хацелось глядзець на гэта ўсё. Прыелась, і панскі дом з ласіным рогам на мехася глядзеў астрогам, бо тут, апроч тае знявагі, сказаць ад кожнага брадзягі у стражнікоўскім сваім лёсе нічога ведаць не прыйшлося. А гэта сесія спаткання, падкусванне і насміханне, як прыкра гэта ўсё і нудна, і непрыемна, і паскудна. —